En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Jeg har altid drømt om den dag, vi skulle lave en udsendelse, hvor jeg kunne spille Cortez the Killer af Neil Young. Jeg kunne, altså jeg sloges meget med Kasper ude i teknikken, om jeg kunne have den her indledning med, hvor der sådan er en 3-4 minutter, hvor Neil Young bare sidder og spiller lidt tilfældige akkorder på sin guitar, inden han begynder at synge. Men det mente ikke, Kasper var en god idé. Der ville lyderne være stået af. Men det handler jo om en af de her opdagelsesrejsende, der Cortez, der kommer til den nye verden med sin Hernando Cortez. Der kommer til den nye verden med sin galeoner og sine kanoner og laver den nye verden om, og han leder efter et bedre liv derude i den nye verden og skaber et meget kort liv for mange af dem han møder undervejs, og det er sådan en af Neil Youngs signatursange. Mads, må jeg ikke lige spørge dig om noget? Nu siger du jo, det her, du har sagt de sidste to udsendelser, hvor vi har talt om den oprindelige befolkning, også kaldet indianerne i Nord- og Sydamerika. Og så bruger du hele tiden det der begreb, den gamle verden og den nye verden. Ja. Og det kommer jo på et tidspunkt, hvor vi jo altså anerkender, fordi det du fortalte rigtigt, at der allerede boede ganske mange mennesker i den nye verden. Så det er et europæisk udtryk. Ja, det er det. Ja. Det er vores. Ja. Det er sådan en eocentrisme, der ligger i det, ikke? Det. Når vi kigger ud på verden, så er det her ny verden for os, for vi har først opdaget den nu. Indianerne vidste jo godt, de fandtes, og synes ikke, der var noget nyt over det liv, de havde derovre. Så det er et udtryk for, hvem jeg er. Og så i øvrigt er det jo sjovt, når man tænker, når man kigger på breddegrader og længdegrader, så centrum i verden er jo Greenwich i London. Og det er, fordi det er der, man startede. Det er der, vi er på nulpunkt, og så måler vi alting ud derfra, og det er jo virkelig en vældig godt billede på, hvordan verden så ud dengang. Ja. Og et godt billede på, at hele den her proces, vi taler om med at fortælle indianernes historie, at mange af de kilder, vi har til det er jo europæiske kilder. Ja. Og selvfølgelig også arkeologiske fund osv., de er meget mere usikre og bliver tit sådan, man skal altid gå ind og læse op på, om de nu har skiftet holdning, siden man sidst læste om det. Men i bund og grund, så de gamle kilder, vi har til de her ting, er jo europæiske, og noget af det har jo at gøre med, at meget af, især når man kommer til Nordamerika, så meget af de den tradition, der er for at fortælle sit folks historie. Det er ikke en tradition, der har noget at gøre med sådan en gruppe lærte historikere, der sidder og nedfælder det osv. Det er en oral tradition, hvor man genfortæller sit folks historie fra generation til generation, og nogen har den rolle i stammen at huske dele af vores fælles historie. Det, der så sker, er, at hvis nogle af de her stammer bliver meget decimeret, fordi det er en oral tradition, så betyder det også, at vi ved, at på mange et sygeleje eller i nedbrændt landsby, eller som offer for den skæbne, der bliver mange indianer, som bliver deres lod, når europæerne kommer, jamen der forsvinder historien også. Og det vil sige, det der står tilbage, der er sikkert mange af de ting, vi sådan, altså alle de, der beskæftigede sig med indianernes historie, der er meget af det, hvis bare vi kunne have sat og snakket med nogle af dem, inden de var død af en influenza, vi pådrog dem, eller mæslinger, vi havde med derover, eller slog dem ihjel, eller hvad det nu var, så kunne de have fortalt os, hvordan det var. Men meget af det er gået tabt på grund af den måde, de viderebragte deres egen historie på. Og det betyder, at tilbage står jo vores læsning af det indianske. Og det kommer jo også på det her tidspunkt, fordi de opdagelsesrejsen eller udsendinge fra kongehusene i Europa, der tog over til den nye verden, når de så kom tilbage, så fortalte de jo historier, der så blev nedskrevet allerede på det her tidlige tidspunkt i vores fortællinger. Et interessant indblik i den oprindelige amerikanske befolkning får man jo, hvis man besøger det amerikanske, det hedder American Art Museum, et af de fine museer, der er gratis at komme i på The Mall i Washington D.C., der er der meget, meget en flot afdeling, der simpelthen afdækker tidlige indianertid. Men alle disse billeder, uden undtagelse, er jo malet af europæere, der var kommet til Amerika. Det kunne være første, anden generation, men det kunne også være nye opdagelsesrejsende. Så de malerier, vi har for tiden, er også lavet af nogen, der ikke var indianere. Og må man sige, hvis ikke der var rigtig mange europæere, der med en utrolig begejstring for det, de så mødte hos indianerne, begyndte at interessere sig for det, at skrive det ned, så ville endnu mere af det være gået tabt. Det skal man huske, at det ikke bare sådan. Men noget af det er jo også noget af det er noget, hvor man får blandet nogle ting sammen, der ikke skal blandes sammen. Et godt eksempel er jo James Fenimore Cooper, der er meget begejstret for indianerne, ser dem som også som karikaturer, men meget positive karikaturer. Og da han skriver Ledersocksagaen, og den mest berømte af den sidste mohikaner, der skriver han om en stamme, der hedder mohikanerne. Vi ved, at han besøgte en stamme, der hedder Mahicans, og Ledersocksagaen foregår i den del af Hudsondalen, nord for byen New York, hvor Mahicans boede. Så der er god grund til at tro, at dem, han kalder for mohikaner, også har noget med Mahicans at gøre. Men så er der nogle andre, der hedder Mohicans, som har de navne, James Fenimore Cooper bruger i, eksempel navn Uncas er et Mohican-navn. Så der er noget meget, der tyder på, at der har aldrig været en stamme, der hed Mohicanerne, men der har været to andre, som hed noget tæt på, og de er så slået sammen til at blive den her ene stamme, han så konstruerer til formålet. Og der er ikke så meget, der tyder på, at det er noget, han gør i ond vilje. Nej, nej. Det er bare sådan. Så den sidste mohikaner kunne meget vel have været den første mohikaner. Ja, den sidste mohikaner er en fuldstændig fiktiv person. Men det er mere for at sige, at når man skal genfortolle et naturfolks historie, og man kommer der selv med de bedste intentioner, og står over for det her, så kan det godt være, at man nogle gange løber videre med lidt noget, der viser sig lidt at være en halv vind. Og man tænker, det er vigtigt, det her bliver fortalt, men i virkeligheden får man fortalt noget, der måske aldrig rigtig er sket. Okay. Mads, vi vender tilbage, fordi vi er jo i gang med en lang fortælling om den oprindelige amerikanske befolkning, og vi er nødt til. Det er vores måde ikke at få lukket det her program Præcis. På. Vi skal simpelthen have så mange bolde i luften, at uanset hvad der sker med Radio 24/7 eller det nye radioudbud, som det er, så er der nogen, der bliver nødt til. Så vil der komme et folkefras for, vi vil høre, hvad der sker med de sidste Præcis, præsidenter, og vi vil også høre, hvad der sker med de sidste indianer. Ikke bare de sidste præsidenter, men jo, de sidste, nu skal jeg lige tænke mig om, cirka 40 præsidenter. Vi mangler cirka 40. Vi tror, vi mangler 41. Mange indianer. Ja, så vi er om rigtig mange flere indianer. Men nu holder vi lige en lille bitte pause med indianer, fordi vi skal lige tale om noget aktuelt. Vi skal lige spole tiden tilbage til fredag eftermiddag. 14.06 i Amerika, fordi der gik CNN ud med den her historie. The word is in, the Justice Department is telling us that Attorney General Bill Barr has now received the report from Special Counsel Robert Mueller. The investigation, 675 days old, is now over. So obviously this is a big moment for this White House. This is an investigation that has hung over the presidency of Donald Trump since the beginning, obviously. And so now the question is, what is in that report? Ja, det er simpelthen spørgsmålet, what is in that report? Og den blev altså, det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Den blev altså, vi fik at vide via medierne, at altså 14.06 fredag eftermiddag, amerikansk tid, altså østkysttid, der kommer den her rapport altså på bordet hos justitsminister Barr. Og der er måske mange, der sidder og tænker, ja. Jeg googler lige den der, præcis. Hvad onkel Mueller, han har skrevet en rapport, og så finder jeg den og læser, om jeg nu synes Trump, han skal sættes for en rigsret. Præcis. Men sagen er, det kan man ikke. Hvad ved vi om den? Vi ved, at den har været i gang undersøgelsen i 625 døgn. Vi ved, at den har overskygget meget af det, som der ellers er foregået i Trump-administrationen. Vi ved, at præsident Trump notorisk har sagt, der er ikke noget at komme efter, der er ingen sammenhæng. Jeg har ikke samarbejdet med russerne. Glem det. Vi ved omvendt, at Robert Mueller, den særlige anklager, altså har afhørt, sagsøgt, fået nogen dømt massevis af folk, der er i og omkring Trumps lejr. Men vi aner stadigvæk ikke her, hvor det er søndag eftermiddag, en disse om, hvad der står. Nej, det der skal ske nu, det er, at nu bliver rapporten afleveret hos justitsministeren. Ja. Justitsministeren skal så læse den igennem. Og så skal justitsministeren lave en sammenfatning, som skal forelægges for kongressen. Og der har faktisk været tvivl om, for offentligheden så er den sammenfatning at se. Ja, ja. Det skal offentligheden ikke have. Nej. Men det står nu klart, at det får offentligheden. Ja. Så justitsministerens sammenfatning af Mueller-rapporten, den får vi at se. Det, vi så også ved, det er, at justitsministeren kommer til at undlade rigtig, rigtig meget af rapporten. Og der er noget, vi aldrig nogensinde får at se. Og det er faktisk, der er grund til at tro, at det er rigtig store dele af rapporten. Og det er alle de dele, der har noget med national sikkerhed at gøre. Ja. Og vi skal huske, at Mueller-rapporten handler om at afdække, i hvilket omfang blandede russerne sig i en amerikansk valgkamp. Og i hvilket omfang var der et samarbejde med kræfter i USA. Måtte der være, skal vi huske at sige. Vi skal huske konjunktiverne her. Og underforstået var der nogen omkring Donald Trump, og måske Trump selv, der havde samarbejdet. Det er i hvert fald sådan, det blev læst. Ja. Det er det, han har arbejdet med. Og man kan jo godt høre, bare med et halvt øre, når man hører det her oplægget for undersøgelsen, at der vil indgå rigtig meget materiale i det, der er så følsomt, at det vil aldrig komme ud til offentligheden. Og heller ikke til kongresmedlemmerne. Så vi kan ikke engang håbe på, at det kommer til at sive på et tidspunkt, hvad der vil stå i store dele af, af den her rapport. Eller også kan vi håbe på det. Vi kan håbe på meget, der kommer ud, at vi ved det ikke. Lad os lige høre en sammenfatning af, hvad tre af de fremtrædende demokrater, nemlig præsidentkandidaterne Bernie Sanders og Kamala Harris, og lederen af demokraterne i senatet, Chuck Schumer, har sagt hen over weekenden i forhold til, hvad de mener, der skal ske med den her rapport. Robert Mueller today submitted his investigative report to the Attorney General. I don't know what's in the report. Nobody does. I do know, however, that Mueller wound up indicting 34 people, including 6 Trump campaign officials. And I also know that it is absolutely imperative that the Trump administration make that report public as soon as possible. Nobody, including the President of the United States, is above the law. The American people have a right to know. That report needs to be made public. Yes. The American people have a right and a need to know. The underlying evidence that supports that report should be made public. Yes. The Attorney General Barr should be called to testify under oath before the United Absolutely. States Congress. Absolutely. And the White House should not be allowed to interfere in any way in interpreting or presenting the information to the American people. Attorney General Barr must not give President Trump, his lawyers, or his staff any sneak preview of Special Counsel Mueller's findings or evidence. and the White House must not be allowed to interfere in decisions about what parts of those findings or evidence should be made public. The special counsel's investigation focused on questions that go to the integrity of our democracy itself, whether foreign powers corruptly interfered in our elections, and whether unlawful means were used to hinder the investigation. The American people have a right to the truth. The watchword is transparency. Ja, det vi kan høre her tydeligt til sidst, er det Chuck Schumer, der taler. Vi kan høre, han den eneste af de tre, der ikke er på valg, fordi han taler faktisk. Og han er også den eneste, der forstår, hvordan systemet fungerer, han, eller er parat. Ja, præcis. Han står inde i sit kontor og læser den her erklæring op, mens de to andre tydeligvis er til valgmøde. Pointen er, de kræver noget, som aldrig kan ske. Ikke bare... Altså, de kræver det hele. De kræver, at hele rapporten bliver fremlagt, selvom det må de... Altså, begge to vide, at her taler de mod bedre vidende. Ja. Altså, det er simpelthen... Hvis der er to politikere, der bare tænker, jeg ved, hvad sandheden er, det er aldrig klart at gøre, det er fuldstændig ligeglad med, jeg siger bare noget andet. Ja, men til gengæld kan du høre på Kamala Harris, at hun har en meget begejstret kvinde lige foran sig, der jubler med. Ja, hun er med til at skrue lidt op for retorikken. hun kan ikke vente for at få den fulde rapport sendt ud og lagt men på internettet. Men som sagt, den får vi aldrig at se, og det tror jeg, det er alle eksperter enige om, det kan man ikke. Og man ved også, at det, der er i sådan nogle undersøgelsesforløb, for det ved man for tidligere, det er, at man har en praksis i Justitsministeriet, som går på, at hvis man har lange undersøgelser og meget tilbundsgående undersøgelser af individer, som ikke ender med besigtet, så udlader man det, fordi det er jo med til at sværte dem til. Ja. Og det betyder, at allerede der kan man regne ud, at der er en masse, der handler om nationens sikkerhed, som vil afsløre, hvordan vi indhenter materiale om russerne, som selvfølgelig er en del offentligheden aldrig får at se. Og så er der alt det der, hvor man har nogle personer, man har undersøgt, for så at sige, det her kan ikke føre til en sigtelse. Det betyder ikke, at der ikke er andre, der kan sidde i Justitsministeriet og tænke, jeg synes, at det her er noget, vi internt i Justitsministeriet skal bruge som materiale til at rejse en sigtelse alligevel. Det kan man godt gøre, men der vil også være noget, som, hvor man bare siger, her er der ikke nok at komme efter, så vi lader det falde, og så kommer det altså heller ikke med i den sammenfatning. Så er det jo ikke så underligt, at de her demokrater, der er på valg i 2020, de er så ivrige efter at få alting lagt frem. Det er jo deres modstandere, som de gerne vil have svært så meget til som muligt. Hvad der måske er en lille smule mere overraskende, det er, at hovedpersonen her, altså den rigtige hovedperson, Donald Trump, han endnu ikke har sagt et kvæk om det, heller ikke på Twitter. Men prøv lige at høre den her lyd, Mads, og se, om du kan genkende, hvad der foregår her. Kan du høre, hvad det er, der sker der? Nej, det kan jeg ikke. Du har ikke det. Du er ikke golfspiller. Det er et golfsving. Nej, det var golfslag. Det er lyden af et golfslag, ja. Okay. Og det er fordi, at hele lørdag... Jeg ved, at han er i Mar-a-Lago. Han er i Mar-a-Lago, og han har spillet golf næsten hele lørdagen. Han ser afslappet, altså præsidenten, afslappet, rolig, fattet. Altså, sådan lyder det, når man spiller golf. Jeg ser, når man spiller golf. Altså, man rammer den ikke så mange gange i træk normalt, men det var sammenklippet lidt her. Ja. Så præsidenten virker rolig. Han har ikke tweetet noget. Har du spillet golf? Ja, jeg har spillet golf. Er du naturtalent på en golfbane? Nej, det er jeg ikke. Det vil jeg ikke sige, fordi det er faktisk et mærkeligt spil, fordi folk, der er gode til det, siger, at det er meget afslappende og dejligt. Jeg finder det dybt frustrerende, fordi når man rammer den golfbold, ligesom man skal, så er det rigtigt nok, så giver det et sus igennem kroppen, et adrenalinsus. Men de fleste gange, hvis ikke man er god til det, så kan man for eksempel komme til at ramme den sådan lige ovenpå, så den kun lige altså, falder en halv centimeter fremad, og så har man jo så har foretaget et slag. Så bliver det en lang dag. Så bliver det en lang dag, ikke? Så det er et meget frustrerende spil. Men præsident Trump er ikke en dårlig spiller. Jeg har været inviteret ud at spille golf rigtig mange gange i mit liv, og har formået indtil videre at sno mig udenom med alle mulige mærkelige undskyldninger. Så jeg en dag, fordi det, altså, der er jo mange borgerlige, som synes, at det der med at spille golf, det er et godt spil. Det er noget bedst, man kan bruge sin tid på. Og på et tidspunkt, når de opdager, at jeg forsøger at sno mig, så tror jeg, at de laver en eller anden sådan mere orkestreret altså planlægning, hvor jeg bare ikke kan slippe udenom, og så bliver jeg nødt til at spille golf på et eller andet tidspunkt. Men det er, jeg siger dig bare, at det er ikke et let spil. Du skal hellere, er du til badminton? Ja, badminton spiller. Så synes jeg, du skal... Altså, prøv at se, om ikke nogen, de vil sige... Kan vi spille badminton i stedet? Selv med golfkøller. Ja, jeg tror ikke, at... Ja, det er bare noget, jeg tænker. golf er en god spil, et godt spil for præsident Trump med hans fysik. Jeg tror, det er et godt spil for ham. Hvorimod badminton vil han typisk ikke være stærk til. Det kan nok være noget om. Men det, vi venter på nu, det er altså et eller andet, der kommer ud omkring den her undersøgelse. Altså det der sammendrag på en eller anden måde. Når vi får det, så kan vi vel godt regne med, at det tager fuldstændig for givet, at demokraterne vil sige, at vi har slet ikke fået nok at vide, der er en masse gemt, vi er nødt til at bore videre. Mens at Trump siger, se der, beviset er der, der var ingen ting at komme efter. Og så fortsætter sagaen i månedsvis frem til det valg. Altså man kan sige, demokraterne har jo lidt brug for, at der kommer mere ud af det her, end at det bare sådan bliver en rapport, der siger, at dem, vi har rejst sigtelser imod, det er dem, der skal rejse sigtelser imod. Og nu er det slut her. Så tror jeg, mange vil sætte sig ned og sige, var det bare det? Mest fordi, det er svært at sælge den samme nyhed to gange. Og noget af det, som nok har gjort lidt ondt på mange demokrater, er, at noget af det første, vi får at vide, da rapporten lander, det er, at der kommer ingen nye sigtelser. Ja, det er faktisk det eneste, vi får at vide. Ingen nye sigtelser. Og der kan man mærke, at der røg noget af gassen, af ballonen over hos demokraterne, fordi det er jo, også selvom faktisk er der jo rigtig mange sigtelser, man skal dog huske, at grunden til, at der er så mange sigtelser, er, at der er sigtet en masse russere, som sidder i Rusland og aldrig nogensinde kommer til at se et amerikansk. Selvom den gode præsident Trump har sagt, at vi samarbejder naturligvis med jer, så er det samarbejde ikke kommet nogen vegne. Det er selvfølgelig en del af det, men vi har jo mange sigtelser, og der er meget, der ser skidt ud for Trump-lejren. Den nyhed har bare stået derude i lang tid, og jeg tror, at demokraterne har håbet, at der var mere nyt sådan på den front, der handler om, at nu er der nogen, der skal igennem nogle ydmygende retssager, og det vil sværte præsidenten til i samme ombæring og så videre. Når det ikke er der, så kan det selvfølgelig være, der dukker andet op. Mon ikke, der er grund til at tro, at det her det bliver noget af et rollercoaster ride, som vil køre op og ned, og nogen vil være skuffet, nogen vil være glade i kommende måneder. Men prøv at se her, hvad der står i Politico, altså sådan et politisk tidsskrift på nettet og på papir, der udkommer i Washington D.C. De starter en artikel sådan her. Forget Robert Mueller. Forget Stormy Daniels. Forget Russia. Hvis valget blev holdt i dag, så ville Donald Trump vinde. Hvorfor? Fordi den gamle sandhed om, at it's the economy stupid, virkelig, virkelig gælder. Økonomien går simpelthen så godt, at en stribe af Wall Streets fineste analytikere siger, man kan simpelthen ikke tabe et valg, hvis økonomien går så godt, også i november 2020, som den gør på nuværende tidspunkt. Det har aldrig kunnet lade sig gøre før. Han vinder, siger for eksempel Donald Luskin, tror jeg han hedder, som er Chief Investment Officer hos en af de store investeringsbanker på Wall Street. Altså, siger simpelthen, at økonomien er så god, han kan ikke tabe. Jeg er jo instinktivt meget enig i, at en god økonomi betyder, at man oftest bliver genvalgt som præsident. Ja. Nu har jeg bare i lang tid været på det hold, der gik og sagde, at han kan aldrig vinde. Så synes jeg, det er mærkeligt at skifte til det hold, der siger, at han kan aldrig tabe. Ja. Altså, det bliver simpelthen for mærkeligt. Men jeg er jo enig i, at hvis du har en rigtig god økonomisk gænge, især i et system som det amerikanske, hvor at den økonomiske konjunktur har så stor direkte indflydelse på din private økonomi, at så bør det føre til, at man har et ret forholdsvis nemt genvalg. Og lad os bare sige, arbejdsløsheden lige under 4%, der har været nye tilføjelser af arbejdspladser i 101 måneder i træk, lønnings, altså reallønnen, stiger. Gross Domestic Product, altså BNP, er nu oppe i vækst på 3,4%. Det var 1,8% i det første kvartal, han var der. Så alle de her ting, som den gode økonom her siger, Trump is truly making America great again, siger den her mand. Og det er jo, altså. Så er her en grund, Mads, vi skal huske på. Hvorfor er det egentlig, at på trods af, at økonomien går så godt, at der er så mange, der alligevel ikke så godt kan lide ham? Så lad os lige spole tilbage til den forløbende uge, da Donald Trump han holdt et rally i Ohio og fandt anledning til ud af det blå og begynder at tale om nyligt afdøde John McCain. A lot of people are asking, because they love me, and they ask me about a man named John McCain. And if you want that to tell you about, should I or not? Yes? Yes? So I have to be honest, I've never liked them much. Hasn't been for me. I've really probably never will. But there are certain reasons for it, and I'll tell you. And I do this to save a little time with the press later on. John McCain received a fake and phony dossier. Do you hear about the dossier? It was paid for by crooked Hillary Clinton, right? And John McCain got it. He got it. And what did he do? Didn't call me. He turned it over to the FBI, hoping to put me in jeopardy. And that's not the nicest thing to do, you know? I endorsed him at his request, and I gave him the kind of funeral that he wanted, which, as president, I had to approve. I don't care about this. I didn't get thank you. That's okay. We sent him on the way, but I wasn't a fan of John McCain. So now what we could say is, now we're all set. I don't think I have to answer that question, but the press keeps, what do you think of McCain? What do you think? Not my kind of guy, but some people like him, and I think that's great. Ja, Mads, det er jo sådan et eksempel på, at Trump egentlig kunne tale om, hvor godt økonomien gør, ja. Der var lige kommet nyt tal, ja, og så vælger han ud af det blå og angribe en krigshelt. Og det er det her med, at der findes ikke en eller anden mini-udgave af Trump inde i Trumps hjerne, der sidder og siger, du skal ikke ned ad det her spor. Nej. Lad det nu ligge. Manden er død. Ingen synes, det ser godt ud, nej, at du står og taler grimt om en rigtig mange amerikanere opfatter som en stor krigshelt, og en mand, der er meget populær med republikanerne. Lad nu det bare ligge. Jamen, han kan men ikke det kan han ikke. Sig noget om økonomien. Det går godt. Ja. Altså, men det kan han ikke lade være med. Nej. Og i stedet for, så sker der det her. John McCains datter, Bridget, finder trang til at sige noget. Hun siger næsten aldrig noget. Hun går ud og siger om John McCain, om Donald Trump, at han burde opføre sig ordentligt, men unfortunately, you could not be counted on to be courteous, as you are a child in the most important role the world knows. Du er et barn, siger altså John McCains datter her. Så hun er selvfølgelig fortørnet over faren, der kun er død for få måneder siden skæbne her. Så det er sådan en klassisk Trump, ikke sandt? Altså, der var så meget godt, han kunne tale om, og han vælger at gå ned af en sti, som der er ikke ret mange, der tænker, det var den rigtige vej at gå. Og så blev der så lavet en vidighedstegning som opfølging på det, der viste alle John McCains medaljer stillet op på den ene side, og så stod der John McCain, og så over på den anden side stod der Donald Trump, og så var der en masse sutter, som sådan lidt på afstand lignede medaljer, men når man kom tættere på, kunne man se, at det var sutter. Så der er, man skal være lidt forsigtig, også selvom man er præsident, når man angriber en afdød krigshelt. Ja, præcis. Og så som du lige, vi lige snakker om. Og måske skal man bare lade være med det. Måske skal man bare tænke, det her, det lader jeg være med. Ja, og så stiller han jo et krav, som McCain ikke kan indfri, nemlig takker ham for den statsbegravelse, han fik, eftersom han jo er afdød. Det er jo mærkeligt at kræve, at John McCain, at han skal rejse for de døde for at takke ham. Det er meget få for ondt, at sådan posthumt kunne give tak videre. Lige et øjeblik skal vi også tale om Israel-Palæstina-konflikten. Vi skal nok lade være med at rulle hele. Den kan vi da også tage og gå i gang med på et tidspunkt. Ja, men den tager vi ikke endnu. Men nu siger vi bare, at i den forløbende uge, der har Trump sagt, at USA agter at anerkende Israels suverænitet over Golanhøjderne. Et meget, sprængfyldt emne at komme. Det kommer i forlængelse af, at USA er i færd med at flytte ambassaden fra Tel Aviv, hvor alle de vestlige ambassader ligger til Jerusalem. I Jerusalem, hvilket også er et kontroversielt skridt. Men midt i det. Og skal vi lige sige, at Golanhøjderne er syrisk territorium, og har været besat af Israel siden 6-dagskrigen. Så vi har 6-dagskrigen 67, ja. Og det er et af de rigtige seje knudepunkter her. Og tidligere, da man havde et forløb, hvor man tæt på en fred, der var det tydeligt, at hvis man kunne få lavet en større aftale, hvor Syrien kunne indgå, at så var Israel tidligere parat til at opgive Golanhøjderne. Så det er virkelig at rykke sin politik ret voldsomt. Men midt i det, der er Mike Pompeo, udenrigsministeren, så på besøg, USA's udenrigsminister, på besøg i Israel. Og i den anledning, der giver han, Pompeo, som er meget troende, et interview til den kristne tv-station i Israel. Og her skal vi høre et spørgsmål fra intervieweren fra den kristne tv-station og det svar, som Pompeo kommer med. Could it be that President Trump right now has been sort of raised for such a time as this, just like Queen Esther, to help save the Jewish people from an Iranian menace? As a Christian, I certainly believe that's possible. I am confident that the Lord is at work here. Ja, Mads. Det er alligevel en stor ting. Han Pompeo anerkender, han siger, at jeg er sikker på, jeg er overbevist om, at selve vor herre er på spil her, altså med at sende præsident Trump ind i Det Hvide Hus, og derved kunne styre USA's politik i forhold til Israel, og derved kunne hjælpe staten Israel over for al den ballade, de har fra landene omkring sig. Det er også noget af et udsagn, han kommer med her. Ja, det må man sige. Altså, man skal altid være lidt på pas, når folk begynder at tale om, at folk er udpeget af vor herre til at løse en opgave. Mm. Min erfaring er, at det de fleste sætter pris på, selvom de sætter pris på, at man synes, der er noget større end en selv, at man holder religion og politik adskilt på den fasong, at man ikke sådan siger, at David Trads stillede op til Folketinget i 2019. Det var ikke bare David Trads egen beslutning. I virkeligheden, så kom det fra det var noget hinsides, der var i gang der. Sådan den måde at argumentere på, har jeg altid været meget påpasselig med selv. Ja, selvom det kunne være, at også du var sendt hertil af større. Ja, men altså, hvis der sidder nogen derude og tænker, at det er Gud, der har sendt Mads Fugle til dansk politik, så er det jo fint nok med mig. Jeg vil bare ikke trykke det på mine egne flyers. Nej, lad os lige se her. Vi skal lige have et sidste klip med en god præsident, fordi forleden dag, så, altså Trump muligvis udsendt af vor herre for at redde staten Israel, han bliver stillet et spørgsmål ud foran Det Hvide Hus om, hvorfor han bruger Twitter så meget. Og jeg synes egentlig, at det er et godt svar, som præsidenten kommer med her. I think that Twitter is a way that I get out a word when we have a corrupt media, and it is corrupt, and it's fake. So Twitter is a way that I can get out the word. Because our media is so dishonest, a lot of it, the mainstream, a lot of it, they don't report the facts. It's a way that I can get honesty out, because there's tremendous dishonesty with respect to the fake news media. Ja, Mads, der er simpelthen så meget dishonesty, altså uærlighed derude, at jeg er nødt til at bruge Twitter, fordi løgnagtige fake news media, de rapporterer, hvad jeg siger. Men jeg tror, Trump... Jeg tror, han tror på det her. Mm. Jeg tror, han er fuldstændig overbevist om, at han kan ikke komme til orde, hvis ikke han havde Twitter. Nej. At uden Twitter, så ville CNN og alle de andre lømler i en venstreorienteret presse, der ville de fuldstændig ødelægge hans mulighed for at kommunikere direkte med sine egne vælgere. Og de ville lave et hvert budskab, han kom med. Det ville de lave om og forvrænge på en eller anden façon. Og han ser i Twitter en mulighed for at sige tingene, som han ser dem, og sådan som han opfatter dem som værende rigtige. Så jeg er ikke i tvivl om, at han taler fra hjertet her. Du husker Trish Regan, ikke? Jo, det gør jeg. Det var hende, der på en lille mindre Fox-kanal, der hed Fox Business News, kom med et angreb på Danmark for at være en slags Venezuela sidste år. Hun er blevet forfremmet efterfølgende. Hun er nu vært på Fox News. Ikke en af de superværterne, men hun er kommet ind i selve Fox News. Og i den anledning, der leverer hun et konstant, man må sige, venlige omtale af præsidenten. Og hun tager så den her sag op i sit program og interviewer en fyr, der hedder Mark Lotter, som har været en del af Trumps kommunikationsstab, lige præcis for at få en udlægning af, hvorfor det er nødvendigt for præsidenten at bruge Twitter. Trump 2020 communications director and former special assistant to President Trump, Mark Lotter, joins us. You're in the communications business, Mark. Is this the right way to communicate? Isn't he kind of shooting himself in the foot when he should be celebrating so many wins, including the best economies and best jobs market in 50 years? Well, the president does do that, but the mainstream media does not. There was the recent study I saw toward the end of last year that said during the first 2 years, 90% of the coverage of President Trump has been negative. So the average American who's relying on the mainstream media is not getting the full sense of the picture, whether it's the jobs, the growing paychecks, and all the great news that's coming into our country. And one of the things that people don't really understand, and I looked this up just on my way over here, the president's Twitter or social media platform has about 100 million people in it. That's the same number of people that watched the Super Bowl. We talk for weeks about Super Bowl ads. Every time the president takes to his social media platform and activates it, he's talking to a Super Bowl-sized audience. Ja, og jeg skal lige sige, Mark Lotter, som jeg har introduceret som tidligere medarbejder for ham, er faktisk altså kommunikationschef for 2020-kampagnen også. Han er også tidligere medarbejder, men altså, han er helt central i den her, og han gør opmærksom på det faktum, at der er lige så mange, der følger Trump på Twitter, som der er amerikanere, der ser Super Bowl, som er det mest sete program i USA's fjernsyn. Og man skal huske, at Trump når alle sine egne, alle de, der er stemt på ham, når han med et tweet. Hvorfor skulle han dog, altså, hvorfor skulle han lade sig overtale af nogen til ikke at bruge Twitter? Jeg kan huske, at lige i dagene efter valget, var der sådan mange, der var ude at sige, hvis bare man Altså, vi kan godt få noget godt ud af det her med Trump. Han siger jo, at han gerne vil arbejde, samarbejde med alle i USA og være præsident for alle osv. Og hvis vi så bare kan få taget det der Twitter fra ham, så skal det nok gå det hele. Men altså, sådan når man ser tilbage på det, kan man sige, hvorfor skulle han dog gøre det? Altså, det har været en lang kamp med medierne. Han føler ikke, at han kan nå sine egne direkte, men det kan han med Twitter. Ja. Og det er der ingen politikere, der vil give slip på, hvis man har så mange af sine vælgere i tale direkte, vil bare sætte sig ned og skrive noget med nogle få tegn. Vi skal videre med det, vi startede med, nemlig den oprindelige amerikanske befolkning, også kaldet indianerne. Og i sidste udsendelse, Mads, der fik vi ligesom til sidst snakket om i en indskudt sætning, hvorfor hedder delstaten Virginia egentlig Virginia? Både du og der jeg fik jeg noget sagt, at det var Jomfru Maria, den var opkaldt efter. Ja. Og så var der en, der rettede os og skrev, det er selvfølgelig Elizabeth, den engelske konge, jomfrudronningen, der er der er årsagen til det navn. Ja. Og det er helt rigtigt. Det ville jo være rigtig underligt, hvis protestanter skulle vælge sådan et katolsk symbol som Jomfru Maria og bruge som udgangspunkt til at navngive et område i den nye verden med. Det er jo helt rigtigt. Så det er min fejl. Ja, den har vi nu rettet. Og så sluttede vi jo sidste gang af med at tale om britterne, der var kommet ind i netop delstaten, det der nu hedder delstaten Virginia, ude på østkysten ved Jamestown. Der sluttede vi sidste gang, Mads. Så nu skal vi videre, og vi er jo hurtigt bevæget os 13.000 år, men nu går det langsommere, fordi nu er vi kommet tættere på nutiden. Ja, vi bevæger sådan lidt i område for område, men hvis vi kigger på, nu har vi fået etableret britterne nede ved Jamestown, men der er flere, der dukker op på østkysten. Der kommer i det, der hedder Ny Amsterdam, der kommer hollænderne ind, og det er så det, der bliver til New York senere. Ja. Og nord for dem kommer britterne ind i en anden udgave, nemlig i den udgave, der er især religiøse flygtninge, puritanerne, lander op i det område, som senere bliver til Boston og den stat, der er Massachusetts. Så vi begynder at få at se det mønster, at hvor indianerne mødte nogle meget få i Jamestown, og der nok har gået snak om at der var dukket hvide op, eller nogen, der så anderledes ud, var dukket op i det nordamerikanske. Nu begynder der at komme rigtig mange af dem, og der kommer flere og flere af dem, og de begynder selvfølgelig at skubbe til den orden, der er imellem de forskellige stammer i Nordamerika, og rykke rundt på den her orden, der findes. Og det fører til, at der er sådan nogle af de her, altså fortællingen om, at man får europæer til den nye verden, er i første gang fortællingen om, at der er sådan et behov for at samarbejde. Og det er der i mange, altså mindst 100 år, der er europæernes evne til at være i den nye verden fuldstændig afhængig af, at man kan handle med indianerne. Da den magtbalance begynder at rykke sig, så begynder man altså at flytte på indianerne. Mm. Men der sker også noget andet, og det er selvfølgelig det, at internt blandt de indianske stammer, der sker der en forskydning af magten. Og indiansk kultur har ikke bare været monolitisk og ensartet, og de har ikke levet derovre i fred og fordragelighed med hinanden og tænkt, må ikke snart der kommer dukker nogle nybygger op, så der sker noget her. De har også kæmpet om magten internt der. Og den gruppe, som nok bliver mest indflydelsesrig og vinder og taber mest ved, at europæerne dukker op, det er dem, vi kalder for irokeserne. Mm. Som er en gruppe, der bor i et område. Oprindeligt bor de ved Lake Ontario på sydkysten af den, og så mod vest over mod Hudsonfloden. Så det vil sige, hvis man har været i USA og har været på vej fra New York nord mod Niagara Falls og så videre, så kører man igennem det her område, hvor irokeserne har boet. Og der bor sådan. Og Mads, vi skal lige fastholde geografien her et øjeblik, fordi du nævnte selv før de tre første steder, hvor britterne for alvor kommer. Det er altså sådan fra det vi i dag kender som Boston, ned over New York City, det hed det selvfølgelig ikke dengang, og så ned til Jamestown, sådan i midten. Er det så hollænder først? Der kom vesterlændinger, der kommer ind der. Så det er sådan en hvad skal man sige, den øverste halvdel af østkysten på det, vi i dag kender som USA. Og så begynder de, som du forklarer her, altså at bevæge sig vestpå oppe fra Massachusetts, igen et navn, som man kan høre indiansk, over i retning hen imod ja, Michigan, som også er et indiansk navn. Det er den retning, de begynder at bevæge sig på. Ja, de begynder sådan at kigge, men man følger de store vandveje, og man kommer ikke langt ind i landet, medmindre der er en flod, man kan sejle op af og anlægge noget nyt. Og der viser det sig så, at man støder ind i nogle stammer, der er meget stærke, som man kalder for den iukesiske sammenslutning, som er fem indianerstammer, der har gået sammen og dannet sådan et fællesskab, og bor i iukeserne bor i langhuse, bor ret stationært, har meget landbrug, blandt andet det her landbrug, hvor man brænder marker af, og derfor er det altid nemt at finde ud af, hvor der er iukeser i nærheden, fordi de ser der nogle meget store mærker efter, så når de brænder skoven af, og så dyrker landbrug der. Man kan måske endda se branden. Ja, det kan man. Især når man sejler til USA, så ved man, at man nærmer sig det nordlige område, hvor man bruger den type landbrug. Der rejser man simpelthen efter røgen. Og de her har altid været meget krigeriske. Og der er med ret stor sandsynlighed har de haft en sammenslutning, en alliance mellem de her fem stammer. De fem stammer er dem, der hedder Mohawk, Onondaga, Oneida, Cayuga og Seneca, indianerstammerne. De her fem stammer, de er gået sammen, og de går fælles i krig. De løser alting i fællesskab, og når nogen af dem rykker sig, så rykker de andre sig på sig, sådan at de rykker sig i fællesskab. Og det har de gjort. Så her, Mads, har vi faktisk noget af det, vi ellers i den tidligere historie, vi begynder at minde om en statsdannelse. Ja, en statsdannelse, men det er en meget, meget anarkistisk statsdannelse. Og den måde, de løser ting på, er, at de har nogle råd, hvor deres sachems, som er deres øverste høvdings, de tager til. Og der har været råd, hvor der har været altså 50 høvdinge, der har mødt op og har deltaget. Og det har været meget, meget sådan som... Hvis man sammenligner med en europæisk nationalstat, så har det været meget rodet ledelsestil, men det har fungeret sådan. Og de stammer, der ligger op ad iukesernes område, de er i krig med iukeserne internt. Og det, der jo så sker, da iukeserne rykker ind og opdager, at der er europæer, så er de... Altså, et af de stammer, man har mødt først... som hvad enten det har været nogle af de stammer, der har været længst mod nord, som har været meget mindre og meget mere velorganiseret, eller Powhatans, som man møder nede ved Jamestown osv. Nu møder man pludselig nogen, hvor man kan se, hvis vi kommer i konflikt med dem her, så kan det godt ende galt. Altså, de har en styrke, som andre indianere, vi har mødt, ikke tidligere har haft, og de har også, altså andre indianere forholder sig til dem. Mm-hmm. Altså de er en magtfaktor i det her spil, og iukesernes historie, som jo er altså utrolig fascinerende, fordi i hvert fald i 200 år, der ender iukeserne med at være sådan en statsdannelse, som hele tiden er i stand til at spille på to heste. Først så er der jo den rivalisering, de opdager, der findes mellem britter og franskmænd. Mm. At britterne har interesser, der ikke er de samme som franskmændenes. Den hvide mand er ikke en? Nej. Og det finder de ud af, og bruger jo til at blive allieret med den ene part og så den anden part. De er, og alt efter, hvordan de... Altså, det gælder flere af de her stammer, der er i det her område. Men de opdager så også noget andet, at det hele tiden lidt ender med, at de bliver skubbet. Ja. De bliver flyttet lidt på. Så hvor de oprindeligt bor tættere på Hudsonfloden og der ved Lake Ontario, så bliver de skubbet længere og længere over mod de store søer. Ja. Og der bor jo andre indianer. Ja. De store søer omkring Michigan og deromkring. Ja. Lige præcis. Og der må de, altså det der Lake Erie og Superior. Lake Michigan og Lake Huron og så videre. Altså hele den vej over bliver de sådan lidt skubbet, og i den bevægelse derover af, der sker der jo det her ironiske med, at de jo bryder op og bliver skubbet væk, fordi de hvide er der. Men de laver også aftaler med de hvide, sådan at de kan få det med våben og det, de skal bruge for at flytte indianere for at overtage deres områder. Så der er sådan en underlig udveksling der. Og hver gang de har været igennem en stor konflikt, så har de det, de kalder for morning wars, som er, jeg ved ikke, hvordan jeg skal oversætte det, altså det er vel egentlig sådan en slags krige, man afholder med et tungt hjerte. Jeg ved ikke, om man siger det på den måde. Og det er krige, hvor de går i krig med deres egne, for at få individer ind i egne rækker, som de har tabt i den krig, der lå før Morning Wars. Ja, ja. Så efter en stor konflikt... Sørmodige krige, måske. Ja, sørmodige krige. Ja, ja. Ja, det er et godt navn for det. Så efter en stor konflikt, hvor de har været engageret af enten franskmændene eller andre til at være på krigsstien og har tabt egne, så skal de ud og have nyt blod ind i egne rækker, og det sker simpelthen ved at optage andre stammer, og hvis andre stammer ikke vil optages frivilligt, så bliver de optaget, og deraf begrebet morning wars. Så det her, Mads, beskriver jo egentlig meget godt det, som vi har talt om de sidste gange, nemlig punkt 1, at indianerne ikke er fælles. Altså, de er mange forskellige stammer, den her er godt nok lidt større, og så at de også internt er i voldsomme kampe med hinanden. Er det en simpel årsag, at de ikke er fælles? Og man kan sige, at hvis der er nogen, der er med til at give indianerne et dårligt ry, så er det jo også de her. Mm-hmm. Fordi de tit skifter alliance. Franskmændene har dem som allierede en periode, ja. Og så er der nogen af dem, der skifter. Man kan aldrig finde ud af, hvem er det, der er med hvem, og så videre her. Og vi har jo de her indianske krige. Hvad skal vi kalde dem? Nordamerikas Belgien eller sådan noget? Nej, jeg ved ikke, hvad man skal sige, men det er mere det her med, at de spiller på alle heste, fordi for dem handler det om at overleve. Og for dem handler det om at forholde sig til den virkelighed, der er. Men det betyder jo så, at det, man hyrer dem til, er jo tit noget ret forfærdeligt. Et er, at man hyrer dem til at føre krig mod hinanden, men man hyrer jo også indianerne til at angribe hinandens nybyggere. Mm-hmm. Så blandt nybyggerne, som jo ofte har haft et ret rimeligt forhold med de lokale indianere, og et forhold, hvor man har byttet varer og har haft en interesse i, at tingene de nogle gange foregik på en velordnet måde, og det havde begge parter en interesse i, så pludselig dukker der nogen op, der brænder alt ned, og som bliver blandt andet aflønnet ved at aflevere skalpe osv. Og franskmændene hyrer indianere til at slå britiske nybyggere ihjel, og briterne hører indianere til at slå franske nybyggere ihjel. Og det er her, vi får den der evige sådan rædselsbillede af de vilde indianere, der tager det, skalpen. Det hjælp, altså der har altid været sammenstød. Og ja, det, men skalpen der er sådan et symbol. Og der er blevet givet og taget på begge sider nok med den fornemmelse af, at i starten, da der var få hvide, så var presset mere den ene vej end den anden, og nu der er kommet så mange hvide i den nye verden, at nu er presset entydigt rettet mod indianske stammer. Og det de altså, men jeg tænker på det helt konkrete, nemlig det med skalpen. Det er jo sådan en mytisk fortælling, som så senere indgår i, jeg havde nær sagt, hver anden korperfilm, der er lavet. Der er der det der med, at man lige snupper skalpen af, og så har man den hængende på sin taske på sin hest. Og i hvert fald kan man sige, at efter de her indianske krige, der er der selvfølgelig stadigvæk den her forestilling om den noble vilde, men der er også en ret klar, det er så også ret klart for mange, at altså, hvis man går ind i indianske områder, så kan det være rigtig, rigtig farligt. Mm-hmm. Der går noget af glansen i det her, og man jo også er altså, internt blandt indianerne, som bliver en ekstra tragedie i det, er jo, at det, som irokeserne lever af, det er at sælge bæverskind igen. Det er igen de her bæver, der er årsagen til det hele. Men så på et tidspunkt opdager bæverne, de... Bæverne, der var skinnet, der var på mode i Europa. Til, ja, som hatte mode. Og så finder man, og det er det, man får de bedste priser for. Mm. Og jo bedre bæverskind, jo bedre handel kan man lave. Det er simpelthen det, der er den store valuta i den nye verden på det her tidspunkt. Der findes et af de her selskaber, der henter skind ind i indiansk område, deres, deres latinske slogan eller motto er pro pelle cutem, et skind for et skind, altså ja. Underforstået, du risikerer dit eget liv ja. For at gå ind og få fat i et skind, men de var så værdifulde, så det gjorde man alligevel. Og hvornår er vi? Hvor er vi? Jamen, vi er stadig i 1600-1700-tallet. Ja. Og her sker der jo så det, at irokeserne, de har udtømt deres eget område for bæverskind. Og da det er den største valuta, jamen så begynder de jo at angribe andre indianerstammer, som har bæverskind. Enten for at overtage deres land, og så overtage de områder, hvor man kan få bæver fra, eller også gør de det for at få dem til at handle ved irokeserne, så de bliver en slags mellemmænd for den indianske bæverhandel. Men det betyder jo også, at der er jo, altså, den her, der har jo aldrig været mangel på bæver. Nej. I den her del af verden. Men nu kommer der pludselig nogle krav udefra, ja. Som rykker ved hele den bæredygtighed, der er i den del af Nordamerika. Og der er ikke nogen europæer, der sådan stander op og siger, skal vi prøve at finde noget andet at gå med på hovedet, nej. Fordi det er lidt hårdt for alle de der bæver, og det skaber en masse tumult blandt indianerne. Man vil bare have flere bæver. Gro Harlem Brundtland var ikke, eksisterede ikke endnu. Nej, der var ikke nogen, der lavede biodynamiske bæver. Hvad hedder sådan noget? Hatte. Ja, eller altså farme. Ja. Bæverfarme, hvor man sådan kunne få sin skind fra og så videre. Så det her med, at man skubber nogen, der hele tiden er allieret, og som på en eller anden forunderlig vis jo også bliver meget knyttet til de her hvide, de har en stor udveksling med. Ja. Fordi de bliver jo mere og mere indrullet i de hvides krigsførsel i området. Og hvis man ser på de gaver, de får, altså man går tilbage i kilderne og ser, jamen så er det ikke sådan ualmindeligt, at en stamme får en gave på 800 pund. Altså det bliver der sat af til at købe gaver ind til den her stamme fra det britiske parlament, hvilket er et meget, meget, meget betragteligt sum. Hvad er gaverne? Altså det de helst vil have, når de skal føre krig med hinanden, det er jo europæiske våben. Ja. Men det kan også, altså de her Indian traders sælger jo også, spiritus er også en del af hele den her fortælling. Ildvand, som de kaldte det. Og andre ting, tæpper, perler og alt muligt, hvad det kan være. Men det, der er mest interesse i fra indiansk side, det er våben og redskaber, der er forbejdet jern. Og nu nævner du hele tiden bæveren. Er det sådan set, altså er det næsten det eneste, som de europæer, der kommer ind der? Ja, man kan sige, det er kronen på værket. Ja. Det er der, du virkelig kan. Ja. Det er en god vare at komme hjem med. Det er den bedste vare, du kan komme hjem med. Og det er det, der er mest efterspørgsel på. Der er mange andre skind, man gerne vil have. Ja. Så der er andet, man også er ude efter. Men det er især der, man gør sin gode handel. Og man kan sige, fra omkring 16, en gang i 1600-tallet, og så i hvert fald 100 år frem, der bruger man det her, og så kommer vi jo frem til det tidspunkt, hvor der kommer en amerikansk revolution, og så skal indianerne pludselig ikke bare finde ud af, at vi er allieret med britterne eller ej. På det her tidspunkt, der har britterne vundet det hele. Ja. Og nu skal de forholde sig til det. Nu skal de også finde ud af, at britterne internt er uenige. Ja. Og nu skal de finde ud af, skal vi støtte den britiske konge, eller skal vi støtte de nye, der gør oprør og vil noget andet her. Ja. Og igen vælger indianerne nok forkert i den her konflikt, for overvejende, fordi de har så mange loyalitetsbånd og har så mange krige, de har ført sammen med den britiske konge, og på vegne af kongen, så vælger man at være loyal over for kongen, som jo ender med at tabe, vil være den tabende part i den amerikanske borgerkrig. For da Washingtons Minutemen, og det vi også har talt om, den amerikanske revolution ender med, at man spreder britterne ud, jamen så smider man jo også den overherre ud, som betød, at indianerne altid havde nogen, de kunne forhandle med. Mm-hmm. Nu står man pludselig med nogen, der siger, det er vores nybygger, I har angrebet, og I er vores illoyale, da vi kæmpede sidst, og I har lige brugt mange kræfter på at slå os ihjel, fordi den amerikanske revolution foregår hele tiden på kanten af irokesernes område. Ja. Og selvom de gør alt, hvad de kan for at holde sig neutrale, så finder de ud af, at i en konflikt, hvor to hvide mænd er vrede, der bliver man draget ind i den, hvis man ejer jord, der ligger op ad den. Og så skal vi bare lige slå fast her til sidst, vi har ikke ret meget tid tilbage, Mads, at vi er omkring 1776, og vi skal lige huske på, at det er jo Amerika, vi taler om på det her tidspunkt. Det er næsten kun østkysten. Altså, jamen nu har vi, med der hvor vi har været ved indianerne nu, der har vi været i det arktiske og det subarktiske, og nu har vi, og vi har været lidt ned langs kysterne af de store vandveje i det nordøstlige område, og nu er vi med i dag så rykket ind i indlandet i det nordøstlige USA. Så vi er nået til 1776. Sådan cirka, det er et meget godt tidspunkt. I den her del af verden er vi nået til den her del af vores serie om den oprindelige amerikanske befolkning. Der er lang, lang vej endnu, og på et tidspunkt kommer vi også tilbage til en af de amerikanske præsidenter i den serie, vi har, der hedder De Amerikanske Præsidenter. Ja, nu kommer Madison jo snart på banen, så det hele går op i en højere enhed. Når vi kommer til det. Mads Fuglede og jeg, David Træs, siger tak for denne uges kampagnespor. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.